widzieć nieznany ląd. Zaufaj mi, nie bój się, chodź. Powoli przepływa przez palce w pomruku znaczeń, gęstnieje krew. zna mnie lepiej jak nie ty. Kto uwierzy jak nie ty? Choć nie mamy wiele dziś, mamy siebie. Twe ciepłe słowa leczą krzyk gwarnych ulic, błędne dni. Niecierpliwy w sercu chłód we mnie koisz znów. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź ponad wszelki czas. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź. To wystarczy nam. Choć nie ma prostych dróg i przed nami marzeń mur, ta droga uczy nas cierpliwości. Chodź, stawiaj kroki tam, gdzie ja przy tobie zwalniam. Leciony rytm dwóch serc wiarą, że ułoży się. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź ponad wszelki czas. Tylko bądź, tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź, tylko bądź. Nie miałem wątpliwości, że to będzie ładna płyta i warto było czekać. Zaufaj mi i Marcin Łazarski. No bo może teraz kolejny pan Marcin Speller. Zaplątane w sieć zaleceń i uwag, z punktu A do punktu B, w wyścigu po cuda. Zero-jedynkowy czas odlicza dzień sądu, pociąg zabłąkanych dusz po pracy do domu. Nie chcę tak, nie chcę być na niby. Thank you. serce podpowiada źle. Bogiem jest rozum, zastrzyk kofeiny i byle do przodu. Nie chcę tak, nie chcę iść na skróty. Wejdź na dach, spójrz choć raz do góry. Światła rażą wzrok. Przed siebie. Marcin Spener z płyty Na Czas. No to jeszcze jeden pan przed nami, kolejny pan, ale ten już jest dobrze znany z Nocnej Polski, bo gościł nas regularnie od bardzo, bardzo dawna. Nazywa się Lecki. Gdyby nie skóra, wlałbym się w ciebie cały. Patrzyłbym sobie spod twoich powiek, patrzę. Jaki mam kolor, jaki kształt. Co robię z twym pulsem? Ciebie cały, znałbym to, jeśli umiem jesteś ci. musisz oprawiać zdjęć, lukrować spojrzeń, wystarczy film, wspólny sen. Bądź obok, gdy przyznać wstyd, że nie jest dobrze. Krzyczą karetki, ucieka mi tlen. Wszystko, wszystko co kocham jest tu. Nie czekaj aż zrosną się chore myśli, zostaną w nas odłamki słów. Bądź obok, gdy gubię trop, przegrywam bitwy. Krzyczą karetki, brakuje mi tchu. Wszystko, wszystko co kocham jest tu. Wszystko jest tu. Miłość skrapla się w sercu, ulatnia przez, zawsze przez mózg. Leski ze swojej płyty Miłość, strona B. Znam tę płytę od chyba roku, może troszkę więcej nawet. Podobała mi się od pierwszego usłyszenia. Zresztą mówiłem o tym wielokrotnie. Leski, Miłość, strona B. Teraz będzie zespół Hengelo. And the night. May I lose control? It throws me up. I've never heard of this enemy. It fills me with always me. And we got artists from the mountain just to find. Epki Hungry Eyes, grupa Hengelo. Kiedyś byli w audycji Trójka Żąda Debiutów. Teraz będzie formacja Rebeka z płyty Post Dreams. Ja ich widziałem na żywo tylko raz, a było to latem roku ubiegłego podczas naszego radiowego festiwalu Lato z Radiem Festiwal. Dziękuje. To zespół Rebeka ze swojej nowiutkiej płyty. A teraz będzie formacja o nazwie List Otwarty. Zaczniemy od hologramów, potem będą anteny. łamy listy w podzięce z danymi, nie zwykliśmy o nic pytać. Marnowanie czasu tylko bez przyczyny, narodziny długich umów. Chęć zdobywania wiedzy skutecznie uśmierciły nieczytane, zaakceptowane. Anteny groźnie mruczą, gdy odchodzisz od okien i drzwi. I mają rację, przecież sam chcesz prowadzić skuteczną inwigilację. Znacznika na mapie. List otwarty. Sporo dzisiaj było nowych rzeczy w Nocnej Polsce. Będzie jeszcze Kamil Wasicki z nowej płyty Żywioły, płyty wydanej przez Polskie Radio. My już dziękujemy. Ewa Redel, Tomasz Żonda. To była Nocna Polska. Za chwilę budzik. Zadziwiasz mnie, z najdrobniejszych drobin tworzysz życia ślady. Gdy w nas dawno wrósł asfaltowy szlak do pośpiesznych marzeń. Zadziwiasz mnie z nocy w dzień, ze śmiechu w łzy, proste, trudne słowa. I w tym jeszcze sens, żeby być, żeby nie zwariować. Zadziwiasz mnie. Zadziwiasz mnie. Zadziwiasz mnie. Zadziwiasz mnie. Zadziwiasz mnie. Pereł, sznur, naszyjniki planet. Do tych, co wie, jak ukoić ból, jak pogłębić ranę. Zadziwiasz mnie, tłumy mali, wielcy, zgiełku rozkochani. Tam cisza i ty, kiedyś przyjdzie czas, może się poznamy. Zadziwiasz mnie. Zadziwiasz. Zadziwiasz mnie. Zadziwiasz mnie. Zadziwiasz mnie. Zadziwiasz. Zadziwiasz mnie. Zadziwiasz.